दुनिया ये बेचारे दोनों which way to go आगे होगा क्या. भागे थोड़े सोए थोड़े जागे बाहर है दुनिया जालम रब ही जान जो होगा आगे. बिन पूछे घर से भागे थोड़े सोए थोड़े जागे बाहर है दुनिया जालम रब ही जान जो होगा आगे. सच बोलो तो मुंह की खाते झूठी दुनिया झूठे सारे दोनों which way. छोड़ के आए साथी संगी घर बैठे शोशा में खर्चे हो गई साली जेब की तंगी. बेफिक्रे चार मलंगे छोड़ के आए साथी संगी घर बैठे शोशा में खर्चे हो गई साली जेब की तंगी. सन्नेबाजी नाच न जाए अब तो हमको रब ही बचाए. याद आने लगी फिर घर की बोतल का ढक्कन खोला कसर मिटाते जिंदगी भर की. हो गई जब हालत कड़की याद आने लगी फिर घर की बोतल का ढक्कन खोला कसर मिटाते जिंदगी भर की. और रुक के हंसू बन गए.